BMG. Ja, hejsan. Tommy Blom heter jag, ringer från Sportjohan på Söder. Hej. Jag skulle vilja lämna ett meddelande till Dr. Alban. Jag vet att han är i England, men vi har fått in såna här band, skidband som han har runt huvudet. Ja. Till hans, han ska göra någon julvideo. Ja. Det är såna här, det står Selam C på dem. Om du bara kunde ta ett meddelande då. Vänta, Selam C. Huvor. Nej, det är alltså pannband. Hår, pannband, ja. Ja. I rosa. Och det är till julvideon. Mm, jättebra. Toppen. Vad bra. Ja. Okej. Hej. Tack, hej.